Odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Szefowie rządów pięciu państw ślą list do Brukseli w sprawie kryzysu zbożowego. Będziemy oczekiwać na pilne działania Komisji Europejskiej. Premier z satysfakcją przyjmuje informacje o spowolnieniu inflacji. W Wadowicach trwają ostatnie przygotowania do koncertu w hołdzie dla papieża Polaka. Jeszcze dziś do Komisji Europejskiej zostanie wysłany list pięciu premierów w sprawie napływu zboża z Ukrainy. Jak mówi minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk, w liście znajdą się oczekiwania w stosunku do Komisji Europejskiej dotyczące tej sprawy. W tej sprawie trzeba było zbudować koalicję państw. To było to nasze zasadnicze zadanie, żeby w tej sprawie nie występować samemu, tylko zbudować koalicję państw na rzecz tego, żeby komisja podjęła konkretne działania chroniące polskich rolników. W tej sprawie mamy koalicję pięciu państw, które występują wspólnie dzisiaj premierzy do Komisji Europejskiej. Będziemy oczekiwać na pilne działania Komisji Europejskiej w tej sprawie. Szefowie rządów Polski oraz Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier chcą zwiększenia unijnego wsparcia finansowego dla producentów rolnych, którzy odnotowali straty i grozi im utrata płynności. Zdaniem premierów fundusze rolne i budżety narodowe nie wystarczą. 16,2% tyle wyniosła inflacja w marcu. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym była wyższa i wyniosła 18,4%. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z seniorami podkreślał, że tendencja spadkowa będzie widoczna także w kolejnych miesiącach. Inflacja marzec do lutego zaczyna spadać. Kolejne miesiące, kwiecień, będą spadki inflacji. To wszystko widać już w analizach gospodarczych. To bardzo dobra wiadomość dla emerytów, bo wszystkie świadczenia będą utrzymane. I waloryzacja, i 13, i 14 emerytura, a koszty życia, a inflacja będzie miesiąc po miesiącu spadała. Jak to ważne właśnie dla portfeli emerytów, to państwo jesteście w stanie najlepiej to ocenić i mam nadzieję docenić. Pełne dane na temat marcowej inflacji GUS poda w połowie kwietnia. Susza, wysoka temperatura, niskie stany wód, a także zrzuty przemysłowe prowadzące do zasolenia wody i wystąpienia biogenów przyczyniły się do toksycznego zakwitu złotych alg w Odrze. Tak wynika z końcowego raportu zespołu badającego ubiegłoroczną katastrofę na rzece. Latem z Odry wyłowiono tony śniętych ryb. Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Krystian Szczepański powiedział, że do zakwitu alg doprowadziła akumulacja kilku czynników. Zrzuty odpowiadają za zasolenie i również za biogeny. Żeby wystąpiła alga, musi być woda słona. Żeby ona zakwitła, musi mieć pożywienie, czyli biogeny i oczywiście odpowiednie warunki atmosferyczne, czyli kwestie dotyczące temperatury i nasłonecznienia. To oczywiście w tamtym roku było ekstremalne i to też było przyczyną między innymi tej całej sytuacji. Główny inspektor ochrony środowiska zapewnił, że instytucja od ubiegłego roku stale monitoruje stan Odry. Podejrzany o podwójne zabójstwo Marcin W. przyznał się do winy. Przedwczoraj 24-latek miał zamordować mężczyznę z Muchocina i kobietę z Międzychodu. Wczoraj sam zgłosił się na policję. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak mówi, że są wątpliwości co do poczytalności podejrzanego. Przebywał wcześniej w zakładzie psychiatrycznym. Wiązało się to z wcześniejszą sprawą. Ta sprawa dotyczyła nękania, naruszenia miru domowego, również znieważenia funkcjonariuszy policji. I ten mężczyzna został umieszczony tytułem środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym. Tam przebywał jakiś czas. W marcu ubiegłego roku został przez sąd zwolniony. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zabezpieczające, to jest terapię uzależnień. Jak przekazał Wawrzyniak, podejrzany znał zamordowane osoby. Przyjmujemy, że mogło chodzić o kwestie jakiejś domniemanej urojonej miłości, niespełnionej miłości. Marcin W. trafi za kraty. Sąd zdecydował, że areszt będzie wykonywany w systemie oddziału psychiatrycznego. Prezydent Joe Biden powiedział, że w tej chwili nie planuje wydalenia ze Stanów Zjednoczonych rosyjskich dyplomatów lub dziennikarzy w ramach retorsji za aresztowanie w Rosji korespondenta Wall Street Journal. W tej chwili nie ma takiego planu, powiedział Biden, odpowiadając na pytanie korespondenta Polskiego Radia. Z apelem o wydalenie rosyjskiego ambasadora w Waszyngtonie lub dziennikarzy z tego kraju wystąpił do prezydenta USA Wall Street Journal. Na rynku w Wadowicach trwają ostatnie przygotowania do wydarzeń związanych z 18. rocznicą śmierci Jana Pawła II. Głównym z nich będzie koncert z udziałem gwiazd, transmitowany przez Polskie Radio i Telewizję Polską. W niedzielę wieczorem wystąpią m.in. Edyta Górniak, Mateusz Ziółko, Alicja Węgorzewska, Halina Mlynkowa, mówiła Magdalena Maślona z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Podczas wydarzenia przypomnimy też słowa Ojca Świętego, które zabrzmiały podczas 8 pielgrzymek do ojczyzny i będą one przeplatane utworami muzycznymi w wykonaniu artystów, największych artystów polskiej sceny muzycznej. Wystąpią m.in. Edyta Górniak, Mateusz Ziółko, Łukasz Zagrobelny, Mała Armia Janusika, Janusz Ranek i Radek i wielu innych. Koncert organizują gmina Wadowice, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, Papieska Bazylika w Wadowicach, Telewizja Polska i Polskie Radio. Widowisko artystyczne Nie zastąpi Ciebie nikt. Wspomnienie Świętego Jana Pawła II w rocznicę śmierci rozpocznie się o 18:00. Wstęp jest darmowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na pogodę. W piątek niemal w całym kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na północy wystąpią burze, będzie dość ciepło. Termometry wskażą od 9 do 15 stopni Celsjusza i oczywiście, co jest najlepsze w tym, że na plusie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. A jakże, do godziny 18 będziemy z Państwem w składzie następującym: Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski i Rafał Tomański przy mikrofonie. Wiele rzeczy przygotowaliśmy. Na początek zaczniemy ekonomicznie, ale najpierw odrobina muzyki. Zaczynamy ekonomicznie, tak jak zapowiedziałem. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji w marcu. Zgodnie z oczekiwaniami spadła. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 16,2%. A o tym więcej opowie nam Marcin Jagiełowicz, specjalista od naszych tematów ekonomicznych. Dzień dobry. Mamy studio, witaj. Tak, no chyba możemy powiedzieć, że informacje dobre, bez dwóch zdań, bo mamy to, na co czekaliśmy. Spadek jest spory, choć pojawiały się też znacznie odważniejsze prognozy. Stąd w komentarzach ekonomistów z różnych instytucji widać raczej ostrożny entuzjazm. Po pierwsze, duży spadek inflacji to efekt porównania z marcem zeszłego roku. Tak mówi mi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Spadek jest dość duży. Oczywiście jest to spadek przede wszystkim statystyczny. To jest najważniejsze, to jest klucz, bo z jednej strony cieszymy się oczywiście, że to już nie jest 18,4, tylko 16,2. To jest dalej oczywiście potężny wzrost cen, ale jednak głównym powodem tego jest to, że wypadła nam fatalna inflacja miesięczna z marca zeszłego roku, kiedy mieliśmy no w ogóle katastrofę na większości rynków, potężne wzrosty cen. No i w to miejsce, w ten fatalny miesiąc początku wojny wpada nam bardziej normalny miesiąc, czyli marzec 2023 roku. Ale na pewno nie można odtrąbić w tej chwili początku końca problemów inflacyjnych w Polsce. A normalność mijającego właśnie miesiąca to przede wszystkim koniec zimy i gwałtownych spadek cen gazu w hurcie. Ostatnio tanieje też ropa, a w ślad za nią paliwa na stacjach. Po prostu nie są na tym poziomie, który były na początku zeszłego roku. Już mijamy też ten szok związany z rozpoczętą agresją rosyjską na terenie Ukrainy i też tym, co się wydarzyło na rynkach energii. Komentuje Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Niestety rozpędu nabiera inny element inflacji, bardzo bliski naszym codziennym wydatkom, zwłaszcza przed świętami, czyli żywność. Ta rok do roku drożeje o niemal 1/4. To efekt choćby pogodowych zawirowań na południu Europy, które podbijają teraz ceny warzyw. Lekko urosła, zamiast spaść, również inflacja bazowa. A to ona sporo mówi nam o wzroście cen, który nie zależy od tego, co się dzieje na świecie, a lepiej odbija sytuację w kraju. Bardzo radykalnego spadku inflacji nie ma, ale pamiętajmy o tym, że my nadal jesteśmy mniej więcej na tej ścieżce, którą rysował Narodowy Bank Polski. Mniej więcej też w zgodzie z tym, co my prognozowaliśmy, czyli że jednak jesteśmy na ścieżce spadku. Inflacja mogła nas też negatywnie zaskoczyć do góry, więc jesteśmy nadal jednak w sytuacji takiej jak większość państw europejskich, gdzie te odczyty kolejnych wskaźników inflacji będą coraz niższe. Spadek inflacji już widać w unijnych krajach. Według dzisiejszych danych Eurostatu spadki inflacji konsumenckiej ominęły tylko Maltę i Słowenię. Co czeka nas w kolejnych miesiącach? Podzieliliśmy się teraz, my analitycy, ekonomiści, prognozujący sytuację w gospodarce na tych, którzy mówią, zejdziemy do jednocyfrowej na koniec roku i tych, którzy mówią, nie zejdziemy. Ja uważam, że zejdziemy. Myślę, że mamy absolutnie szansę na to, tylko musimy obserwować kontynuację tych procesów, które dzisiaj już widzimy. Czy to będzie 6,5-7%, tak jak chciałby Adam Glapiński? Oby. Uważam, że to jest możliwe, chociaż to rzeczywiście jest bardzo, bardzo optymistyczny scenariusz, ale jest to możliwe. Natomiast na dzisiaj z całą pewnością za wcześnie jeszcze, żeby tak bardziej precyzyjnie takie prognozy stawiać. Podobnie ostrożnie stąpa po kruchym lodzie Rada Polityki Pieniężnej, która na razie formalnie nie zamknęła sobie furtki do dalszych podwyżek stóp procentowych. Dziś wydaje się to mało realne, ale zdaniem moich rozmówców coraz mniej realne mogą być też obniżki stóp w tym roku. Na najbliższym posiedzeniu w połowie przyszłego tygodnia nic nie zapowiada tutaj jakiegoś przemeblowania polityki monetarnej. Na koniec jeszcze jedno przypomnienie. Dzisiejsze dane to wstępne szacunki. Na szczegóły poznamy w połowie kwietnia. Bardzo dziękuję. Marcin Jagiełowicz o tym wszystkim nam opowiadał. Proszę Państwa, jest ciepło. Jeszcze może nie do końca to widać. Już oczywiście widać, wiadomo. Ale jak nie ma słońca, trochę jeszcze można mieć wątpliwości, bo drzewa gołe i pączków jeszcze z daleka nie widać, ale one już są. W każdym razie idzie ewidentnie poprawa pogody. Dostaliśmy telefon od słuchacza, który właśnie w ten sposób o tym mówi. Styczeń to wiadomo, jest zimno. Luty to ciepłe buty. Marzu jak w garstku, kwiecień, plecień, później są ogrodniki, później jest zimna zośka i jest hanki. A gdzie to lato się podziało? No moim zdaniem jest już dookoła nas tak naprawdę. Ale jeżeli byście Państwo chcieli się dzielić z nami wrażeniami odnośnie pogody, to zapraszamy. 2 2 7 3 czekamy na Państwa opinie o tym, czy to lato już, czy jeszcze nie. Mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Skrzyżowanie naszej rzeczywistości z Azją, mianowicie chodzić będzie o czarną panterę, ale taką, która pierwszy raz dała ognia na poligonie w Orzyszu. Nowe czołgi z Korei, K2, Black Panther to jest oficjalna nazwa, czyli czarna pantera, przeszły pierwsze strzelanie w Polsce. Obserwował je prezydent Andrzej Duda, który na poligonie podpisał postanowienie w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 25-39. To najważniejszy dokument określający szczegółowe priorytety rozwoju sił zbrojnych wydawany przez prezydenta. To także jeden z elementów nowej polskiej koncepcji obronnej i o tym opowie nam więcej Mariusz Pleśniewski. To jest wydrukowany projekt ustawy o obronie ojczyzny. 26 października 2021 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej. Konferencja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa MON Mariusza Błaszczaka. To jest dokument spójny. Państwo, które leży na granicy NATO, także Unii Europejskiej, musi mieć poważną siłę odstraszającą. Nowe przepisy sprecyzowały m.in. aktualizację dokumentu głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych. Dziś podpisanie tego dokumentu określającego przygotowania do obrony państwa na lata 2025-39 nastąpiło na poligonie w Orzeszu, ale zanim do niego doszło, prezydent Andrzej Duda i minister obrony oglądali pierwsze strzelanie z nowych koreańskich czołgów K2. To jest przesiadka, jak się tutaj uśmiechaliśmy, jak syrenki czy z dużego Fiata w tej chwili do nowoczesnego samochodu najnowszej generacji. Komentował po rozmowach z żołnierzami prezydent. To jest tak istotna, tak wielka zmiana, choćby jeśli chodzi o warunki jezdne. Natomiast nie wspomnę już o możliwości znacznie sprawniejszego chociażby prowadzenia ognia, namierzania celów. Byliśmy świadkami pierwszych strzelań czołgów K2. Dodał szef MON Mariusz Błaszczak. To jest konstrukcja koreańska, świetnie sprawdzająca się w Korei, ale także też bardzo dobrze przystosowana do warunków geograficznych, do tych warunków geograficznych, jakie są w województwie warmińsko-mazurskim, a więc w rejonie, za bezpieczeństwo którego odpowiada 16. Dywizja Zmechanizowana. Mamy już zakontraktowane, jak Państwo wiecie, 180 tych czołgów na najbliższe lata. Będziemy chcieli, aby polska armia w sumie miała w ciągu najbliższych lat 1000 tych czołgów, ale chcielibyśmy także, żeby wspólnie z Koreą na przyszłość koprodukcja tych czołgów była realizowana w naszym kraju. Modernizacja sprzętowa armii to jeden z priorytetów zawartych w podpisanym dziś dokumencie. Jest to ważne, jeśli chodzi o przyszłość naszego kraju, jeśli chodzi o siłę Wojska Polskiego, ale także jeśli chodzi o pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wyznacza nam kolejne ramy działania na przyszłość, wskazuje kierunki, w jakich powinniśmy rozwijać siły zbrojne. Oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację, także i na Ukrainie zdobywamy tam doświadczenia, pozyskujemy informacje i uwzględniamy to wszystko, także jeżeli chodzi o właśnie budowanie polskich sił zbrojnych. A wojna na Ukrainie wymusiła też zmianę koncepcji obronnej. Wcześniejsze zapowiedzi śmierci wojny konwencjonalnej w starym stylu okazały się przedwczesne. Potrzebujemy więc więcej żołnierzy i więcej sprzętu pancernego. No a ponieważ Azja, to nie mogę się powstrzymać, proszę Państwa. Po koreańsku ten czołg, skoro czarna pantera, nazywa się Hapio. To jest dosłownie czarna pantera, leopard też czasami się pojawia, ale jeżeli byśmy się spotkali z Koreańczykiem, możemy powiedzieć, że właśnie widzieliśmy K2 Hepkyo Ciancia i on zrozumie, że chodzi właśnie o ten czołg, a nie inny. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. Talking about the revolution. Yes, finally the table the doors of service, armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Jak, proszę Państwa, z tą pogodą rewolucja jest, tak jak Tracy Chapman? Oczywiście poszedłem starym skojarzeniem z tej anteny. Ale czy jeszcze nie? Słuchacz na przykład myśli, że już. Wiosna się już zbliża. Właściwie jest wiosna, ale teraz jest zimna, ale chyba będzie ciepło niedługo. No, moim zdaniem już wcale nie jest zimno. Autopromocja. Dramat autorstwa Karola Wojtyły, studenta polonistyki, napisany na początku wojny. A ja bym ci godny ołtarz stawił, a ja bym ci dziesięciny palił. Czemuże, panie? Hiob. Słuchowisko w reżyserii Anny Skuratowicz. Niechaj, że sędzia wśród nas stanie. Niechaj rozsądzi, czemu cierpię. Niechaj ukaże tajni kraniec i pęta moje niechaj zerwie. W roli biblijnego bohatera wystąpił Przemysław Bluszcz. Polecamy. W niedzielę 2 kwietnia po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Szukasz okazji cenowych? Masz to! Teraz panel ogrodzeniowy antracyt 152 na 250 cm 39,69, a suszarka na pranie Maja za 39,99. Masz to, Brico! Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Czas sprawdzić, jak się jeździ. O tym opowie nam więcej Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Strasznie dużo się teraz dzieje. Właściwie to nie wiadomo w co ręce włożyć. Bardzo poważne utrudnienia czekają kierowców na S17C na Lubelszczyźnie. Tutaj strażacy zabezpieczają wyciek żrącej substancji po wypadku na wysokości Strzyżowic w powiecie puławskim. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Lublina między węzłami Ryki Południe i Skrótki. Ta droga jest zamknięta. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Jeśli chodzi o korki, no to tych jest już bardzo dużo. Na północy korek mamy na obwodnicy Trójmiasta, na węźle Gdańsk Południe. On się utworzył przed tym węzłem Gdańsk Południe na jezdni w stronę Wejherowa. Korek mamy oczywiście też w centrum, na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy, na S8, na jezdni w stronę Wrocławia i Białegostoku. Na S8 mamy też na Mazowszu dwa wypadki, między węzłami Wypędy Opacz na 8 kilometrze. W stronę centrum Warszawy jest korek. Kierowcy zatrzymują się na wysokości Janek. I na S8 mamy wypadek między węzłami Zielonka, Radzymin Południe, 7 kilometr. Tu zablokowany jeden pas w kierunku Białegostoku, jest też duży bardzo korek. Korek mamy też na Mazowszu na A2 na trasie Łódź-Warszawa. Kierowcy zatrzymują się zarówno przy wyjeździe z Warszawy jadąc w stronę Łodzi, jak i przy dojeździe do Warszawy jadąc od strony Łodzi. Ten korek zaczyna się w okolicach węzła Grodzisk Mazowiecki. No i południe kraju, tutaj do wyboru, do koloru, ale skupimy się na A4 na 138 kilometrze. To Dolny Śląsk w okolicach Wrocławia. Tu doszło na 138 kilometrze do wypadku. Mamy zwężenie i korek, który ma 16 kilometrów. Zakorkowana jest też obwodnica Krakowa. Radio Navigator Trójki. Skrót serwisu, który teraz przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Białorusi oświadczył, że nie uwolni Andrzeja Poczobuta w zamian za otwarcie przejścia granicznego w Bobrownikach. Aleksandr Łukaszenka powiedział, że przedmiotem ewentualnej wymiany mógłby być tylko białoruski polityk opozycyjny działający w Polsce, Paweł Łatuszka, i opozycyjny Narodowy Zarząd Antykryzysowy, na czele którego stoi Łatuszka, a także Swiatłana Cichanouska. Susza, wysoka temperatura, niskie stany wód, a także zrzuty przemysłowe prowadzące do zasolenia wody i wystąpienia biogenów przyczyniły się do toksycznego zakwitu złotych alg w Odrze. Tak wynika z końcowego raportu zespołu badającego ubiegłoroczną katastrofę na rzece. Latem z Odry wyłowiono tony śniętych ryb. Jeszcze dziś do Komisji Europejskiej zostanie wysłany list 5 premierów w sprawie napływu zboża z Ukrainy. Szefowie rządów Polski oraz Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier chcą zwiększenia unijnego wsparcia finansowego dla producentów rolnych, którzy odnotowali straty i grozi im utrata płynności. Zdaniem premierów fundusze rolne i budżety narodowe nie wystarczą. W Warszawie otworzono pracownię przewrotu kopernikańskiego. To przestrzeń do badań oraz rozwoju nauki i edukacji. Pracownia mieści się w nowym budynku obok Centrum Nauki Kopernik. Dyrektor centrum, Robert Firmhopper, mówi, co powstanie w pracowni. Mogą powstać zestawy edukacyjne. Taki zestaw edukacyjny składa się z kilkudziesięciu obiektów, które można umieścić w niewielkiej skrzynce i przy pomocy których można przeprowadzić w sumie setki doświadczeń, a także szereg takich całych procesów badania, gdzie zdobywa się wiedzę nie z książki, a potem się sprawdza, czy to się zgadza z doświadczeniem, tylko odwrotnie. Poprzez badanie uczymy się i zaczynamy rozumieć, zdobywamy nową wiedzę. Pracownia ma być przestrzenią do współpracy naukowców i badaczy z różnych dziedzin. O 16:00 pełny serwis. Teraz czas na sport i Robert Grzędowski. Wiatr przeszkadza w Planicy w rozegraniu piątkowego konkursu indywidualnego w lotach narciarskich. Słoweński Mamut to ostatni przystanek Pucharu Świata w kończącym się sezonie. Zawody miały dziś rozpocząć się o 15, ale start został przełożony najpierw na 15.30, a potem na 16. Teraz trwa spotkanie jury konkursu, które może przesądzić o przełożeniu rywalizacji nawet na jutrzejszy poranek. A nawet jeśli uda się skakać dziś, to najprawdopodobniej bez udziału polskich skoczków, których trener Tomasz Turnbichler chce wycofać, tak na wszelki wypadek, aby nie ryzykować w niebezpiecznych warunkach. A teraz tenis i ważna decyzja organizatorów Wimbledonu. Mają oni zamiar dopuścić do wielkoszlemowej rywalizacji w Londynie zawodniczki i zawodników z Rosji i Białorusi. Przypomnę, w zeszłym roku Wimbledon był jedynym turniejem wielkoszlemowym bez reprezentantów tych dwóch krajów. All England Club, odpowiedzialny także za inne turnieje rozgrywane na angielskich trawiastych kortach, postanowił jednak postawić warunek. Rosyjscy i białoruscy tenisiści będą musieli oświadczyć, że startują jako sportowcy neutralni, że nie popierają rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz że nie są sponsorowani czy finansowani przez rosyjskie firmy oraz państwo. Taki kompromis najprawdopodobniej pozwoli, by w odróżnieniu od zeszłego roku za Wimbledon w tym roku przyznawane były punkty do rankingów WTA i ATP. A jeśli chodzi o tenis dziś, to dziś grać będzie Magda Linette. Polka i Amerykanka Bernarda Pera zagrają z Kanadyjką Leylą Fernandez oraz z Amerykanką Taylor Townsend w półfinale debla zawodów WTA w Miami. Początek meczu w nocy polskiego czasu, nie wcześniej niż o 2:30. Po reprezentacyjnej przerwie wracają także piłkarskie klubowe rozgrywki w Europie, no i także polska ekstraklasa. Dziś dwa mecze 26. kolejki. Na rozgrzewkę Zagłębie Lubin z Wartą Poznań o 18:00, a o 20:30 zagrają Piast Gliwice i Górnik Zabrze. W pogodzie przypominam, że temperatura maksymalna od 9 na plusie w rejonie Półwyspu Helskiego do 15, także na plusie w centrum i na południu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego, miejscami porywisty, na wybrzeżu będzie skręcał na kierunek północny. Trójka. Program trzeci. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za nierwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata, no. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak. zrób, że jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat, jak ten super człowiek z DC, no. Dzięki nim wiem dobrze, wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że wczorajszego skandalu, który wydarzył się w austriackim parlamencie podczas przemówienia Wołodymyra Zeleńskiego. Część posłów z nacjonalistycznej wolnościowej partii Austrii wyszła w czasie wideo wystąpienia ukraińskiej głowy państwa. Komentatorzy wskazują na związki, które u austriackich polityków, zwłaszcza posłów skrajnej prawicy, łączą z Kremlem. Wołodymyr Zeleński tymczasem tłumaczył Austriakom potrzebę pomocy dla swojej ojczyzny, która od 400 dni walczy z Rosją. O szczegółach opowie nam Paweł Buszko. Wiedeń znany jest ze swego bardzo ostrożnego podejścia wobec pomocy dla Ukrainy. Austriackie władze próbują hamować sankcje wobec Rosji. Jeszcze pod koniec stycznia szef MSZ Austrii Aleksander Schallenberg apelował o złagodzenie europejskich restrykcji wobec Moskwy. Krytykował też Polskę za odmowę zgody na przyjazd szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa na posiedzenie Rady OBWE w naszym kraju. Nie dziwi więc, że Austria do wczoraj była jednym z ostatnich unijnych krajów razem z Węgrami i Bułgarią, w których parlament nie występował ukraiński prezydent. Kiedy już się połączył, aby przemówić za pomocą telekonferencji, kilkudziesięciu posłów z wolnościowej partii Austrii wyszło z sali obrad. Na swoich pulpitach pozostawili tabliczki z napisami "Przestrzeń dla neutralności" i "Przestrzeń dla pokoju". Podczas występu Zeleńskiego prorosyjska prawa partia. Ukraińskie media, komentując incydent, wskazywały, że austriacka FPO to partia jawnie prorosyjska. W Kijowie przypominany jest skandal sprzed kilku lat, kiedy to na jaw wyszły nagrania, na których ówczesny szef partii oferował rosyjskiej inwestorce państwowe kontrakty w zamian za pomoc w kampanii wyborczej. Obecny szef FPO Herbert Kickl zachowanie swoich posłów wobec prezydenta Ukrainy tłumaczył, jak się wyraził, odwieczną neutralnością Austrii i opowiadaniem się jej za pokojem. O neutralności mówił też prezydent Zełenski w przemówieniu, którego część austriackich parlamentarzystów nie chciała usłyszeć. Wsparcie naszych ludzi obecnie świadczy o zrozumieniu, jak bardzo ważne jest, aby nie być moralnie neutralnym wobec zła. Nie chodzi tu o geopolitykę i wojskowość, ale o to, że ludzie zawsze powinni pozostać ludźmi, bronić ludzkości i cywilizacji. Austriaccy prorosyjscy politycy nie słyszeli też dramatycznej prawdy o 400 dniach wojny z Rosją, o tym, co oznacza ona dla Ukraińców. Co dzień tracimy na tej wojnie naszych ludzi, tych, kto oddaje swoje życie w walkach z okupantem, ale też cywilów, którzy giną w wyniku terrorystycznych ostrzałów i bombardowań, ale też w wyniku eksplozji min i niewybuchów. 174 tysiące kilometrów kwadratowych Ukrainy jest zaminowanych. To terytorium dwóch Austrii. Prezydent Zełenski dziękował Austriakom za dotychczasową pomoc humanitarną. Wyniosła ona ponad 100 milionów euro. W porównaniu z innymi krajami to niewiele. Ukraińcy zaś, aby obronić się przed Rosją, potrzebują pomocy w postaci uzbrojenia. To zachodni sprzęt wojskowy, oprócz poświęcenia ukraińskich żołnierzy, pozwala powstrzymywać plany Rosjan. A te plany to co najmniej zajęcie Donbasu. Mimo wielomiesięcznych starań, rosyjska armia nie jest w stanie przesuwać się do przodu. Ostatniej doby ukraińscy obrońcy odparli ponad 80 szturmów Rosjan. Jak czytamy w raporcie Sztabu Generalnego, epicentra działań bojowych to Biłohorivka w obwodzie ługańskim oraz Bachmut, Awdijivka i Marinka w obwodzie donieckim. Rosjanie, nie odnosząc na froncie znaczących sukcesów, terroryzują ludność cywilną. W nocy za pomocą rakiet S-300 ostrzelali drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków. To the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe, I don't really wanna know. Polski MSZ dołączył do apelu o uwolnienie dziennikarza Wall Street Journal Iwana Gerszkowicza, który wczoraj został zatrzymany przez służby rosyjskie i oskarżony o szpiegostwo. Władze Kremla podkreślają nawet, że został złapany na gorącym uczynku. Sąd w Moskwie w trybie przyspieszonym podjął decyzję o areszcie dla reportera. Więcej powie nam na ten temat Maciej Jastrzębski. To pierwszy przypadek zatrzymania przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa zagranicznego korespondenta od czasów zimnej wojny. Niebezpiecznie dla zachodnich dziennikarzy zrobiło się w Rosji, gdy kremlowski reżim w marcu 2022 roku wprowadził wojenną cenzurę. Za podawanie informacji niewygodnych dla reżimu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Większość światowych redakcji, obawiając się fałszywych oskarżeń i represji, natychmiast wycofała swoich dziennikarzy z Rosji. W trzecim tygodniu wojny, jako jedni z ostatnich zachodnich korespondentów Moskwy, opuścili szefowie placówek Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. W sytuacji, gdy Rosja prowadzi agresywną wojnę przeciwko Ukrainie i rozpowszechnia propagandowe kłamstwa na temat państw wspierających Ukraińców, życie i bezpieczeństwo zachodnich dziennikarzy jest szczególnie narażone. Tak tłumaczyli obrońcy praw człowieka. Mieli rację. Polscy dyplomaci od początku wojny apelują do rodaków, aby nie przyjeżdżali do Rosji, a ci, którzy są w tym kraju, aby rozważyli możliwość wyjazdu. Przypomina o tym ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski. Obywatele państw, którzy są na tak zwanej liście państw nieprzyjaznych, mogą się znaleźć w bardzo niefortunnych sytuacjach, sprowokowanych, wyimaginowanych, trudnych do przewidzenia, które mogą uwikłać obywateli tych państw, w tym Polski, w bardzo kłopotliwe zdarzenia, łącznie z zatrzymaniem i aresztowaniem. A do naszych rodaków, którzy są tutaj czasowo, proszę ich, aby zastanowili się nad tym, czy nie jest to czas, aby zmienić miejsce swojego pobytu, przynajmniej na jakiś okres. W tym dziwnym czasie, bardzo trudnym dla wszystkich, służby konsularne każdego z krajów, który jest akredytowany w Federacji Rosyjskiej, mają ograniczone możliwości chociażby do sytuacji sprzed 24 lutego 2022 roku. Trzeba o tym pamiętać, dlatego że nie zawsze strona rosyjska informuje o zdarzeniach zgodnie z podpisanymi dwustronnymi czy wielostronnymi umowami. Może się zdarzyć tak, że ktoś zostanie zatrzymany w odległym zakątku Federacji Rosyjskiej i służby konsularne mogą o tym nawet nie wiedzieć i nie będzie możliwości udzielenia należnej pomocy konsularnej. Ale chcę przy okazji zapewnić, że wszystkie polskie urzędy konsularne na terytorium Federacji Rosyjskiej na tym punkcie są szczególnie wyczulone i zwracają uwagę na jakiekolwiek nawet nieoficjalne doniesienia, żeby reagować bezwłocznie i upominać się o prawa obywateli Rzeczypospolitej. Każdy obcokrajowiec pozostający w Rosji jest potencjalnym zakładnikiem reżimu. Tak komentuje zatrzymanie amerykańskiego dziennikarza Ewena Gerszkowicza część rosyjskich opozycjonistów. Aresztowanie Ewena Gerszkowicza ma tylko jeden cel – wzięcie go jako zakładnika, napisała rzeczniczka lidera opozycji Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz. Inny współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow przypomniał, że tylko w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rosja dzięki takiemu właśnie szantażowi uzyskała od Stanów Zjednoczonych zwolnienie handlarza bronią Wiktora Buta i skazanego za przemyt narkotyków Konstantina Jaroszenko. Rosyjscy opozycjoniści przypominają, że dzień przed aresztowaniem korespondenta Wall Street Journal w Stanach Zjednoczonych został zatrzymany Rosjanin podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy i związki z FSB. Raz jeszcze przypomnę. Zachodnie służby dyplomatyczne, w tym polskie, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę apelują do swoich obywateli o opuszczenie Rosji. O takich sytuacjach słyszeliśmy do tej pory głównie w wykonaniu Chińskiej Republiki Ludowej. Sam pracowałem w Chinach jako dziennikarz i przyznam szczerze, że nie była to jakoś specjalnie uspokajająca perspektywa, że w każdej chwili można trafić właśnie na komisariat. Ale jak widać, także bezpośrednio za naszą granicą można podzielić ten sam los, którego obawiano się, nie pracując w Chinach, bo to jest na porządku dziennym. Amerykański dziennikarz zatrzymany w Rosji. Będziemy tę sprawę oczywiście monitorować. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Oh, the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. A żeby uciec od tych ciężkich tematów, to może tak na koniec tygodnia proponuję Państwu serial. Bardzo ciekawy. W jednym z serwisów streamingowych, bez nazwy, pojawia się coś, co bardzo łatwo będzie zlokalizować. Nazywa się Pamiętnik Mojego Wyzwolenia. My Liberation Notes to wersja angielska, ale mamy do czynienia z serialem koreańskim. Naehe Pangilji. Czyli dosłownie Moje Wyzwolenia. Dzienniki. Wyzwolenie jeszcze akurat ma taki lingwistyczny kontekst. Kiedyś były takie ciężarówki chińskie, zaraz po II wojnie światowej, nazywały się Jiefang. To właśnie oznaczało wyzwolenie. Kraj się cieszył z odzyskanej niepodległości, a ciężarówki były wzorowane na sowieckich ziłach 157. To detal. W każdej kulturze azjatyckiej te same znaki będą znaczyły to samo, co właśnie w tytule tego serialu. Rzecz dzieje się w naszej rzeczywistości, pod Seulem i w Seulu. Pokazuje beznadzieję życia młodych ludzi, brak perspektyw, ale oni nie chcą być smutni. Dlatego mówię, że może coś lżejszego. Z tej ponurej rzeczywistości wychodzi przynajmniej zarys tego, że można spróbować. Co z tego wyjdzie? Trudno powiedzieć. Ja sam jeszcze nie skończyłem oglądać serialu. Jestem w połowie, 16 odcinków. Ale to jest bardzo dobrze przygotowana rzecz, jak większość koreańskich seriali, i dająca do myślenia, więc jeżeli ktoś by miał wolnych kilka godzin, kilkanaście, każdy odcinek po godzinie, to Pamiętnik Mojego Wyzwolenia serdecznie polecam jako serial koreański. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Skupiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad, zadławi. Czwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte.